प्रोपागंडा करेंगे, हमवार करेंगे, बड़ी बड़ी स्कीमें सोचेंगे कि किस तरह इन लोगों को इनके दीन से हटा दिया जाए, इनको कुरान के करीब न लगने दिया जाए या अपने नबी के साथ इनका ताल्लुक कायम न रहे। इसके लिए खरबों रुपया सिर्फ हो रहा है, यहूदियत भी और नसरानियत भी, और सबसे ज्यादा इस पर खर्च करते हैं। इश्तराकियत भी ऐसा करते हैं, इश्तराकियत वाले हुनूद भी कम नहीं है इस सिलसिले के अंदर, लेकिन सबसे नंबर बढ़कर यहूद का नसारा का है सिलसिले में। खास तौर पर अल्लाह ने मजम्मत की इस सूरत के अंदर भी, फिर अगली सूरत के अंदर भी आप देख रहे हैं दूसरी सूरतों के अंदर इनकी कैसी कोशिशें हैं यहूद और नसारा की मुसलमानों के दीन के अंदर घुसकर। कहेंगे कि जी हम तो मुस्तशरक हैं, मुस्तशरक वो जो मगरब में रहने वाले मशरकी उलूम की तहकीक करने वाले रिसर्च करते हैं, किताबें हमारी छाया करेंगे, तफसीरें हमारी छाया करेंगे, अहादीस हमारी छाया करेंगे और मतलब अपना निकालेंगे ताकि इनको गुमराह किया जाए। कि तशरीहात करेंगे, कमेटियां बनी हुई हैं यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे ममालिक में, क्या कर देंगे, इल्मे हदीस पर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी 40-40 जिल्दों की किताबें लिखी हुई। उस तहकीक के अंदर बजायर ये होगा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, इल्मी मैदान साफ कर रहे हैं और हकीकत में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो बीच में गुमराही की बातें भी दाखिल करते हैं इस तरीके से। हत्ता के लुगत, लुगत जो होती है डिक्शनरी, इसके अंदर भी वो गुमराही की बातें डालने से गुरेज नहीं करते। अमनजद जो अंग्रेज की लिखी हुई एक अरबी जबान की लुगत है, उस खबीस ने ऐसा किया है कि अल्फाज की कसी, जैसा मोहम्मद का लफ्ज आ गया उसका क्या मतलब है, इसका माना क्या होता है, या मूसा का क्या माना, ये ईसा का लफ्ज जहां आया कि ईसा, उसका माना किया इब्नुल्लाह। अब जो भी लोग पढ़ेंगे, जो भी ईसा का माना करेंगे, इब्नुल्लाह करेंगे, हालांकि इब्नुल्लाह उसका माना, लेकिन यहूदियों के ईसाइयों के एतकाद में वो इब्नुल्लाह है, खुदा का बेटा है, तो वो ही माना किया उन्होंने उसके अंदर। अब उसको हजारों लाखों आदमी पढ़ते, जो भी पढ़ेगा नए आदमी, जिसको पता नहीं है वो यही समझेगा कि ईसा का माना इब्नुल्लाह ही होता है। ये इस किस्म की खबासतें करते हैं ये लुगत के अंदर भी, हालांकि लुगत का काम है, उसको हर मजहब वाला पढ़ता है, तो इस लफ्ज का क्या माना, लफ्ज का माना देखो डिक्शनरी में, वहां भी यही माना किया। ये है इनकी खबासतें। इस तरह वो कुरान की आयतों में भी, अहादीस में भी अपनी तरफ से वो चीजें दाखिल करते हैं और बयान करते हैं, तशरीह अपने रंग में, मुसलमान उसको पढ़ पढ़ कर गुमराह होते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राय रात से गुमराह हो जाओ। फरमाया अगर तुम सही बात पर जमे रहे, कायम रहे, तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। एतकाद तुम्हारा सही हुआ, खुदा की जात पर सही ईमान हुआ और भरोसा हुआ, कुछ नुकसान नहीं होगा। वल्लाहु आलम बियादाएकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। जरूरत इस बात की है कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त हो, अल्लाह की मर्जी और उसकी रजा के खिलाफ कोई बात न करें हम। खुदा तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, वकफा बिल्लाह वलिया, काफी है अल्लाह कारसाजी करने वाला। खुदा की कारसाजी पर एतमाद करते हुए तुम काम करोगे। वकफा बिल्लाह नसीरा, काफी अल्लाह मददगार। अगर खुदा को ही मददगार समझोगे, ठीक बात पर कायम रहोगे, दुश्मन तुमको जक नहीं पहुंचा सकेगा। ये उसूल है, दुश्मन जक तभी पहुंचाएगा जब तुम फिसलोगे, जब खुदा की कारसाजी पर तुमको एतमाद नहीं रहेगा, मादियत तुम्हारे अंदर आएगी, गुमराही आएगी, गुनाह आएंगे, एतकाद बिगड़ेगा, खुदा की कारसाजी भी हट जाएगी, खुदा की मदद भी दूर हो जाएगी। और अगर तुम इस पर कायम रहोगे तो खुदा तुम्हारी दस्त इन तत्तकुल्ला यजअल लकुम फुरकान, अल्लाह से डरते रहो, हर जगह अल्लाह तुम्हारे लिए फैसला करता रहेगा। ऐसे बाप पैदा करता रहेगा। देखो बद्र में किस तरह कर दिया, हुनैन में किस तरह कर दिया, तबूक में किस तरह कर दिया, यरमूक में किस तरह कर दिया, कादसिया में किस तरह अल्लाह ने फैसला कर दिया, अब मिस्र के अंदर किस तरह कर दिया। ये तमाम बातें आती हैं अल्लाह से, अगर तुम डरते रहे और गुनाहों से बचते रहे, बदएतकादी की तरफ न गए, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा मुश्किलात में नहीं। आज भी अगर मुसलमान बचे तो हर जगह मुश्किल हल होती रहेगी। जब ये बिगाड़ शुरू हुआ, सब सल्तनतें गई, खत्म हो गई, खिलाफत उड़ गई, अंग्रेज को गलबा हासिल हो गया, अमरीका को गलबा है, रूस को गलबा है, हर जगह जिल्लत और खारी का सामना है मुसलमान को। क्यों? अकीदा बिगड़ चुका है मुसलमान का, अमल है नहीं, यहूदियों जैसी हालत बनी हुई, अल्फाज पढ़ते हैं कुछ न कुछ थोड़े बहुत पढ़ते हैं, बाकी ना मतलब है, ना माना है, ना अमल है, ना अखलाक है, ना एतकाद पाक है। फरमाया मिनल्लज़ीना हादू, बाज़ वो लोग जो यहूदी हैं, जो हर रिफूना तब्दील करते हैं कलिमात को उसके मवाक़े से, मवाज़े, ये तहरीफ। पहले था कितमान, अल्लाह के फजल को छुपाना, ये उससे बढ़कर जुर्म, खुदा की किताब को तब्दील करना, तहरीफ करना, जैसा कि यहूद और नसारा ने किया। ये हसद, बुग़्ज़, अपनी चौधराहट, अपनी बरतरी की वजह से ये सारे इस्लाम क्यों कबूल नहीं करते थे? इस्लाम में तो इताअत करनी पड़ती, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी पड़ती, वो तो अपनी चौधराहट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस वास्ते फिर साजिश करते हैं, मक्के वालों ने भी ऐसा किया, जो चौधराहट छोड़नी पड़ती है फिर कि तो हक का इत्तेबा करना पड़ता है, लिहाजा ये तहरीफ करते हैं, अल्लाह की किताब को तब्दील करते हैं, और फिर सही बात को गलत कर दिया, सही निशानी को मिटा दिया, उसकी जगह गलत निशानी रख दी, फारकलीद का लफ्ज ही मिटा दिया इंजील से, ताकि लोगों को ये यकीन ना आए कि फारकलीद जो है ये तो अहमद का मान है। अहमद और फारकलीद का एक ही मान है, वो इब्रानी जबान है सुरियानी, और ये अरबी, ये फाराकलीद अहमद का मान है, इसको तब्दील कर दिया, क्योंकि ये तो हुजूर पर सच्चात है, अहमद तो वो है, और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाया था कि तेरे बाद अहमद आने वाले, ऐलान कर दो लोगों में। ईसा अलैहिस्सलाम जहां भी जाते थे, जो भी बात फरमाते थे, आखिर में ये कहते थे कि भाई मेरे बाद याती रसूलम मिन बाद इस्मु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिनका नाम अहमद है, खूब याद रखना। अहमद को उड़ा दिया, अहमद का लफ्ज ही न रहने दिया, ऐसे ही और अल्फाज को तब्दील कर दिया, अहकाम तब्दील कर दिए। युहर्रिफून अल-कलिमा मवाज़ी वयकूलूना, और ये कहते हैं समेना, सुन लिया, और दिल में कहते हैं असैना, देखा जाएगा, हमसे ये नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ऐसा कहते थे, और पैगंबर के पास आते हैं, हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहते हैं वस्मा, आप सुने, गैर मुस्मैन, न सुनाए जाएं आप, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सुने और न सुनाए जाएं आप, ये जुमाना लफज है। सुने आप, इसका माना एहतराम वाला भी हो सकता है, तौहीन वाला भी हो सकता है। सुने न सुनाए जाएं आप, खुदा करे कि आपको कोई आपकी मर्जी के खिलाफ बात न सुनाई जाए, ये तो हो गया ताज़ीनी माना। और आप सुने न सुनाए जाएं आप कोई इज्जत का कलमा, कि इज्जत की बात, मर्जी के मुताबिक की बात न सुनाई जाए, हमेशा बुरी बातें ही सुनते रहे, या ऐसा तसव्वुर करते थे कि आप सुने न सुनाए जाएं, बहरे हो जाएं, कान ही न रहें आप, ये बद्दुआया कलिमात। और वो इसी किस्म की मुराद लेते थे, इसलिए, और उसके अलावा राइनन का लफ्ज कहते थे, जैसा कि सूरह बकरा में गुजर चुका है, अल्लाह ने ईमान वालों को मना किया जब नबी की मजलिस में आओ اور پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو یہ الفاظ نہ کہو، لا تقولوا رائنا وقول انظرنا، یہ، اور رائنا کا لفظ نہ کہو، کیونکہ اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں. رائنا ایک عربی تلفظ میں رائنا، آپ ہماری رعایت کریں، ہماری طرف توجہ فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رعونت سے ہے یہ، اور رائن عبرانی زبان میں اور یہودیوں کی زبان میں احمق کو کہا جاتا ہے جس کے اندر رعونت اور تکبر ہوتا ہے، یہ توہین کا لفظ ہے. اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ لین زبان کو گھما کر، رعینا رعینا رائی چرواہے کو کہتے ہیں، اور ہمارے چرواہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے. اور یہ گالی کا کلمہ جو ہے زبان کو گھما کر پیچ دے کر لین، ایسے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مشتبہ لفظ ہی نہ بولو. جب نبی کو، اب ان کو دیکھ دے کر وہ ایسی باتیں کرتے تھے، اور دوسرے عام لوگ بھی ان کو دیکھ کر کے اسی قسم کی گفتگو کریں گے، اس واسطے اللہ نے سری سے منع کر دیا، رائنا کا لفظ ہی نہ بولو اور انظرنا کا لفظ کہو، یہ اللہ نے منع فرما دیا. ایسا لفظ کہ جو موہم ہو توہین کے لیے، تحقیر کے لیے، وہ لفظ ہی نہ استعمال کرو. اور رائنا کہتے ہیں لین، پھیر کر، موڑ کر اپنی زبان، وطانن فی الدین، تان کرتے ہیں. محرمات کے سلسلے میں تان کی، لو جی خفی کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے اور بھتیجی سے نکاح کو ناجائز قرار دیتا ہے، ادین میں تان کرتے تھے، اور مختلف مسائل میں، احکام میں بھی تان کرتے تھے. یہاں آیا تیمم کا، لو جی اب نیا مسئلہ نکال لیا گیا، اگر پانی نہ ملے تو مٹی مل لیا کرو، لو جی نئے نئے مسئلے بناتا، یہ تان کرتے تھے دین کے اندر. یہ تانن فی الدین، کفار کے بارے میں یہ فرمایا، اہل کتاب کے بارے میں، قاتل ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں. تانو فی دینکم، تمہارے دین کی باتوں میں تان کرتے ہیں. یورپ والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اب مشنری ازم سارا ہی ایسا ہے، ہنود بھی ایسا کرتے ہیں، شادت ازدواج پر اعتراض کیا، لو جی چار چار بیویاں کرنے کا حکم دیا، یہ تو عیاشی کے کام ہیں. تان کیا دین کے مسائل میں، مختلف باتیں جب آتی ہیں اسی قسم کے تان کرتے ہیں. تو جی مٹی ملنے سے کہتے تارت ہو جاتی، مٹی مل لو تو تارت ہو جاتی. یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے سمے نہ، ہم نے بات سن لی ہے اور ہم بات کو مانیں گے، بس ماں آپ ہماری بات سنیں، ونظرنا ہماری طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں، ہماری بات بھی سنیں، لکانا خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوگا. بجائے اس کے کہ رائے نہ زبان کو پیچ دے کر کہہ رہے ہیں، وسما غیر مسمعین جیسے الفاظ کہتے ہیں جو زمانہ ہیں اور جس میں توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اور وہ توہین اور تحقیر ہی مراد لیتے ہیں، بجائے اس کے اگر ایسے الفاظ کہتے تو کیا اچھا ہوتا. اللہ نے فرمایا صاف کہتے بھی ہاں ہم سنتے ہیں، بات مانیں گے، اور آپ سنیں ہماری بات اور ہماری طرف توجہ فرمائیں تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی درست بات ہوتی، لکان خیر لو اقوم، اور درست بات ہوتی. لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، کیوں؟ ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے بود من الرحمت، رحمت سے خدا نے دور کر دیا ہے. یہ لعنت بدعقیدگی بدعمالی کی وجہ سے پیدا ہوتی، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ، ایمان تو لاتے نہیں، توحید تو اختیار نہیں کرتے، نبی کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، خدا کے سچے پیغمبر، کلام الہی کو کلام الہی نہیں سمجھتے، یہ کفر کر رہے ہیں. اس کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت دے دی، تو رحمت سے دور کر دیا، اور یہ بگڑ چکے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آل عمران بگڑتے بگڑتے یہاں تک کہ فام بھی الٹ گئے، عقل بھی الٹ گئی، الٹی باتیں کریں، जब भी करेंगे ऐसी बातें जो अकल के बिल्कुल उलट होंगी, फाम माकूस हो, ये फाम माकूस हो गया, उसी के नतीजे में किताब इलाही को बेतहाशा तब्दील करते हैं, जरा भी खौफ नहीं खाते। ये फाम उलटने का और मलऊन होने का ये यानी है सारा बुनियाद है। जब लानत पड़ गई फिर किताब इलाही को बिगाड़ेंगे, अहकाम को बिगाड़ेंगे, तहरीफ करेंगे और मक्कारी करेंगे, फिर हर जालसाजी इख्तियार करेंगे। ये सारी बातें उसके नतीजे में आती। फलायो मिनून इल्ला कलीला, बस नहीं ईमान लाते मगर बहुत थोड़े, बहुत कलील लोग इनमें ईमान इख्तियार करते। वो आज भी है हुजूर के जमाने में, आप मदीने के गिर्द 10 बड़े बड़े आलम रहते थे, सिर्फ एक आलम ही ईमान लाया। हुजूर ने फरमाया कि ये 10ों के 10 ईमान ले आए तो दुए जमीन पर कोई यहूदी ऐसा न रहे जो इस्लाम को न इख्तियार कर। लेकिन एक आदमी 10 में एक, ऐसे ही सैकड़ों में कोई एक आदमी, आज भी ऐसा, इनमें से बहुत कलील लोग ईमान लाते हैं। बाकियों का अक्सर मामला ऐसा ही है, फॉर्म उल्टा हुआ, अपराध में लगे हुए हैं, गुमराही में पड़े हुए हैं। कलाम इलाही को हर दफा हर नया एडिशन तो रात इंजील का तब्दील करते रहते, जब नई शायद होगी कोई न कुछ और तब्दीली करनी, पिछली सदी में और था, इसमें और है, आइंदा और होगा, मौका ब मौका ये सब बातें करते रहते हैं। और हर तदबीर इख्तियार करते हैं कि मुसलमान अपने दीन पर कायम न रहे। कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, दूर की सोचेंगे, मकसद ये होगा कि मुसलमान अपने दीन पर न रहे। अंतजिल्लो सबील, चाहते हैं ये यहूद और नसारा या आले किताब कि तुम राय रास्ते से भटक जाओ।